Міс Політ узяла ў руку дзвярны малаточак і далікатна пастукала ў дзверы катэджа. Крыху пачакаўшы, яна пастукала яшчэ раз. Пакунак у яе пад левай рукой ссунуўся, і яна паправіла яго. У гэтым пакунку была новая зялёная прыгатаваная да прымеркі сукенка місіс Спенлоу. На левай руцэ ў міс Політ вісела сумка з чорнага шоўку, у якой ляжалі швейная рулятка, падушачка са шпількамі і вялікія нажніцы. Міс Політ – высокая худая жанчына з вострым носам, зморшчаным тварам, тонкімі губамі і рэдкімі прыгладжанымі валасамі. Яна нерашуча пастаяла некалькі хвілін, потым стукнула ў дзверцы трэці раз. Кінула позірк уздоўж вуліцы і ўбачыла нейкую постаць, што набліжалася да яе. Міс Хартнелл, прыемная жанчына гадоў 45, павіталася сваім звычайным нізкім басам. «Дзень добры, міс Політ». Швачка адказала ёй: «Дзень добры, міс Хартнелл». У яе быў вельмі тонкі голас і правільнае вымаўленне. Сваё жыццё яна пачынала пакаёўкай у лэдзі. «Прабачце», – сказала яна далей, – «вы часам не ведаеце, калі можна застаць місіс Спенлоу дома?» «Не ведаю», – адказала міс Хартнелл. «Бачыце, неяк няёмка выходзіць. На сёння была прызначана прымерка новай сукенкі місіс Спенлоу. Яна прасіла прыйсці а палове чацвёртай». Міс Хартнелл паглядзела на свой гадзіннік на руцэ. «Цяпер ужо больш за палову». «Я стукалася троючы, але ніхто не адказвае. І я ўжо вырашыла, што місіс Спенлоу некуды пайшла і забылася пра прымерку. Звычайна яна не забываецца, калі прызначае, да таго ж яна хацела паслязаўтра надзець гэтую сукенку». Міс Хартнелл адчыніла брамку, прайшла з міс Політ па сцежачцы да катэджа і спынілася каля зачыненых дзвярэй лабарным катэджа. «Чаму ж не выходзіць Глэдзіс?» – пацікавілася яна. «Ах, да сёння чацвер, выхадны дзень у Глэдзіс. Мусіць, місіс Спенлоу заснула. Мне здаецца, вы ціха стукалі». І, узяўшы малаток, яна пачала малаціць у дзверы, потым загрукала з усяе сілы кулакамі, выкрыкваючы: «Хто там? Адгукніцеся!» Ніхто не азываўся. Міс Політ прамурмытала: «Відаць, місіс Спенлоу проста забылася і пайшла. Я выберу пазней хвілінку і падыду яшчэ». Яна ступіла на сцежку і сабралася ўжо ісці. «Глупства», – упэўнена перабіла яе міс Хартнелл. «Яна не магла нікуды пайсці. Я б яе сустрэла. Трэба заглянуць у акно, ці ёсць там хто-небудзь жывы». Яна засмяялася зычлівым смехам, паказваючы, што гэта жарт, і заглянула ў бліжняе акно. Так, нядбайна кінула позірк, бо ведала, што ў пярэднім пакоі містер і місіс Спенлоу бываюць рэдка. Яны больш любяць гасцінны пакой. Зірнула і анямела. За акном на падлозе ляжала на дыване перад камінам, раскінуўшы рукі, мёртвая місіс Спенлоу. Канешне, успамінаючы потым гэтую гісторыю, міс Хартнелл расказвала: «Я не разгубілася, калі ўбачыла забітую місіс Спенлоу. Політ ад хвалявання разгубілася і не ведала, што рабіць. Вазьміце сябе ў рукі», – сказала я ёй. «Вы заставайцеся тут, а я пабягу да канстэбля полка». Яна адмаўлялася, не хацела заставацца адна, але я не зважала на гэта. З людзьмі такога тыпу трэба заўсёды быць цвёрдай. У такія моманты яны залішнімі тусяцца. Дык вось, у тую хвіліну, як я сабралася ўжо ісці, з-за дому выйшаў містер Спенлоу». Тут міс Хартнелл зрабіла паўзу. Нехта з слухачоў, выкарыстаўшы зручны момант, спытаўся: «Скажыце, а як ён выглядаў?» Міс Хартнелл уздыхнула і пачала гаварыць далей. «Па праўдзе кажучы, я адразу зразумела, што тут нешта не так. Ён ішоў спакойны, ураўнаважаны, прынамсі яго гэта не здзівіла. І што хочаце, кажыце, але гэта не ўласціва чалавеку даведацца пра смерць жонкі і каб ніякіх эмоцый». Усе згадзіліся. Паліцыя таксама згадзілася з гэтым, і такой падазронай яны палічылі абыякавасць містера Спенлоу, што, не трацячы часу, адразу пачалі высвятляць, у якім становішчы апынуўся гэты джэнтльмен у выніку смерці жонкі. Выявілася, што місіс Спенлоу была багатай партнёркай, што яе грошы, згодна з завяшчаннем пасля яе смерці, пераходзяць мужу. А тое, што завяшчанне было складзена адразу пасля вяселля, навяло на яго яшчэ большае падазрэнне. Міс Марпл, гэтая прыемная з выгляду ўжо не маладая жанчына, вострая на язык, жыла па суседству з прыходскім свяшчэннікам. Праз паўгадзіны пасля таго, як канстэбль Полк пабываў на месцы здарэння, ён дапытаў міс Марпл. «Калі вы не супраць, маем, я задам вам некалькі пытанняў». «Гэта звязана з забойствам місіс Пенлоу», у сваю чаргу спыталася міс Марпл. Полк здзівіўся: «Мадам, адкуль вы ведаеце пра гэта?» «Рыба», адказала міс Марпл. Такі адказ быў зразумелы Полку. Ён правільна вырашыў, што гэтую навіну прынёс міс Марпл хлопчык, прадавец рыбы, разам з вячэрай. Міс Марпл спакойна гаварыла: «Гэту жанчыну, што ляжала ў гасцінай на падлозе, задушылі нечым, магчыма, вузкім рэменем. Але што б гэта ні было, яно прапала». Твар Полка гарэў ад гневу і абурэння. «Як гэты хлапчына Фред даведаўся пра ўсё?» Міс Марпл коротка і спрытна перапыніла яго: «У вашым кіцелі шпілька прышпілена». Здзіўлены канстэбль Полк зірнуў уніз і вымавіў: «Як кажуць, убачыш шпільку, падымі яе, каб цэлы дзень быў у цябе ўдачлівы. Спадзяюся, мне пашчасціць. Але што вы хацелі паведаміць?» Канстэбль Полк адкашляўся, важна паглядзеў на міс Марпл і зірнуў сваю запісную кніжку. «Містер Спенлоу, муж нябожчыцы, паведаў мне, што ў 2:30, калі не падводзяць памяць, яму пазваніла міс Марпл і спыталася, ці не зможа ён прыйсці да яе ў 4:15, бо ёй трэба з ім аб нечым параіцца. Ну як, мэм, гэта праўда?» «Канешне, не», сказала міс Марпл. «Што, вы не званілі містру Спенлоу ў 2:30? «Ні ў 2:30, ні ў які іншы час». «Вось як?» – здзіўлена прамовіў канстэбль Полк і з задавальненнем пагладзіў свае вусы. «Што яшчэ?» – сказаў містер Спенлоу. «Містер Спенлоу гаворыць, што, як яго і прасілі, ён пайшоў сюды, а з дому выйшаў, калі на гадзінніку было 4:10. Але калі ён прыйшоў, служанка паведаміла яму, што міс Марпл няма дома». «А вось гэта так і было, праўда?» — заявіла міс Марпл. «Ён прыходзіў сюды, але я была на сходзе ў жаночым інстытуце». «Дзіўна», — зноў сказаў канстэбль Полк. «Скажыце мне, канстэбль», — усклікнула міс Марпл, — «вы падазраеце містера Спенлоу?» «Я нічога не магу сказаць канкрэтна на гэтым этапе расследавання, але ў мяне такое ўражанне, быццам нехта, не будзем пакуль называць імя, спрабуе перахітрыць усіх». «Містер Спенлоу?» — задумліва прагаварыла міс Марпл. Ёй падабаўся містер Спенлоу. Гэта быў невысокі хударлявы чалавек, нязграбны і ветлівы ў размове, што сведчыла аб яго прыстойнасці. Здавалася дзіўным, што ён прыехаў жыць у вёску, ён уяўна ўсё жыццё пражыў у горадзе. А чаму пераехаў у вёску, прычыну ён растлумачыў толькі міс Марпл. «З той пары, як я сябе помню, я заўсёды хацеў жыць у вёсцы і мець свой сад. Мне заўсёды падаваліся кветкі. Ведаеце, у маёй жонкі была невялічкая крама кветак. Там я ўпершыню і ўбачыў яе». Скупыя словы, але яны раскрывалі яго рамантычную душу. Маладая прыгожая міс Спенлоу на фоне кветак. Як цікава! Аднак містер Спенлоу у кветках нічога не разумеў. Ён не разбіраўся ў насенні, не меў ніякага ўяўлення пра рассаду, пра пасадку, пра аднагадовыя і шматгадовыя расліны. У яго была толькі адна мара – мара мець агарод, засаджаны пахучымі кветкамі побач з катэджам. Ён не раз распытваў міс Марпл пра пасадку рассады, агарод, і яе адказы на свае пытанні занатоўваў у запісную кніжачку. Чалавек ён быў стрыманы. Магчыма, гэта рыса характару прыцягнула ўвагу паліцыі да яго, калі яго жонку знайшлі забітай. Цярпліва і настойліва яны патроху высвятлялі мінулыя місіс Пенлоу, і неўзабаве ўся вёска Сент-Марымід таксама даведалася пра гэта. Нябожчыца місіс Пенлоу спачатку працавала служанкай у адным вялікім доме. Яна пакінула гэта месца, бо выйшла замуж за садоўніка і разам з ім адкрыла краму кветак у Лондоне. Крама давала вялікі прыбытак, а садоўнік захварэў і памёр. Удава вяла далей справу, пашырала краму і славілася на ўвесь горад. Потым яна выгадна прадала краму і другі раз выйшла замуж за містера Спенлоу, ювеліра сярэдніх гадоў, які атрымаў у спадчыну выгадную справу. Праз некаторы час яны прадалі краму і пераехалі ў Сент-Мары-Міт. Місіс Пенлоу была багатая жанчына. Прыбытак ад сваёй кветкавай гаспадаркі яна ўкладала ў краму, як ёй раілі духі з неба. Так яна тлумачыла ўсім і кожнаму. Як не дзіўна, а яе ўклады давалі прыбытак. Аднак яе вера ў спірытызм не памацнела. Наадварот, яна раптам закінула медыумы і сеансы і хутка кінулася у змрочную рэлігію, блізкую да індыйскай, якая грунтавалася на розных формах глыбокага дыхання. Але, пераехаўшы ў Сент-Мары-Міт, зноў вярнулася ў артадаксальную англіканскую веру. Яна часта бывала ў свяшчэнніка дома, рэгулярна хадзіла ў царкву, яна апекавала вясковую царкву, цікавілася мясцовымі навінамі і гуляла ў брыдж. Сумнае штодзённае жыццё і раптам забойства. Палкоўнік Мілчет, галоўны канстэбль, выклікаў інспектара Слэка. Слэк быў чалавек з вытрымкай, настойлівы, прынцыповы, адным словам, з цвёрдым характарам. Калі ён прымаў рашэнне, дык трымаўся яго. Цяпер ён быў зусім упэўнены,